สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่สิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่82นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอัครทูตทั้ง12คนอันนี้คือภาคที่2นะครับภาคต่อจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตย้อนดูนะครับว่า6คนแรกครับที่เป็นอัครทูตหรืออัครสาวกของพระเยซูนั้นคนแรกคือเปโตรนะครับคนที่2คืออันดรูนะครับคนที่3คือยากอบคนที่4คือยอห์นเพราะนั้นครับพี่น้องสี่คนนี้นะครับมีแบ่งเป็นสองคู่ครับคู่แรกก็คือเปโตรกับแอนดรูเป็นพี่น้องกันครับคู่ที่สองคือยากอบและยอห์นก็เป็นพี่น้องกันนะครับพอคนที่ห้าครับฟิลิปนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วโทมัสก็เช่นเดียวกันครับโทมัสก็เรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์นะครับเรียกพระเยซูเป็นพระเจ้าครับและวันนี้นะครับคนที่เจ็ดครับมัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีครับเมื่อพระเยซูทรงเรียกให้ไปเป็นอัครสาวกเขาทิ้งงานที่ทำอยู่ทันทีและติดตามพระเยซูครับและมัทธิวคนนี้เองนะครับมีชื่อหนึ่งว่าเลวีนะครับมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีครับและเขาเป็นคนเขียนพระกิตติคุณมัทธิวในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยครับพี่น้องครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายถึงชีวิตของมัทธิวค่อนข้างละเอียดมากนะครับและขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเรานะครับในขณะที่มัทธิวนั้นถูกเรียกจากพระเยซูสิ่งที่มัทธิวทำนอกจากการที่จะละทิ้งงานที่เขาทำอยู่ทันทีนะครับเรารู้ว่ามัทธิวนั้นเป็นคนที่คนอื่นเกลียดครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นคนเก็บภาษีครับเพราะฉะนั้นการที่คนจะเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับและการที่คนจะทิ้งอาชีพที่ร่ำรวยเพื่อที่จะมาติดตามพระเยซูก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับที่พระเยซูเคยสอนครับคนร่ำรวยนะจะเข้าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยก็ยากยิ่งกว่าอูฐลอดรูเข็มคนต่อไปครับคือยากอบบุตรอัลเฟอัสนะครับยากอบบุตรอัลเฟอัสสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับยากอบบุตรอัลเฟอัสนั้นมีน้อยมากครับเพราะนอกจากว่าเขาจะเป็นหนึ่งใน12คนที่เยซูทรงเลือกให้เป็นอัครทูตอัครทูตหรืออัครสาวกนะครับก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเขานั้นถูกฝูงชนที่กำลังเกรี้ยวกราดนะครับโยนออกมาจากสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับและเสียชีวิตเพราะเขาเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูพี่น้องครับอัครสาวกหรืออัครทูตแต่ละคนของพระเยซูนะครับเมื่อเขารับพระมหาบัญชาของพระองค์รับมอบหน้าที่นะครับเขาทำจนสำเร็จเขาไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เรารับใช้พระเจ้านะครับเราก็คิดถึงกำไรขาดทุนคิดว่าฉันจะได้อะไรฉันจะเสียอะไรแต่พี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเห็นชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูนะครับเขานั้นเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูเขาได้อุทิศชีวิตถวายกับพระเยซูแล้วเขาไม่พวักพะวงถึงสิ่งอื่นสิ่งใดทั้งสิ้นครับคนต่อไปครับก็คือทัดเดอุสหรือทัดเดอัสนั่นเองทัดเดอัสนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นคนใจแข็งครับและกล้าหาญซึ่งมีความหมายในชื่อของเขานะครับตามเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมานั้นเขาไปเทศนาตลอดในแถบโซเวียตรัสเซียครับและในประเทศตุรกีนะครับโซเวียตรัสเซียและประเทศตุรกีนะครับเรารู้นะครับว่าเป็นต้นกำเนิดแหล่งนะครับของศาสนาจักรที่เรียกว่า ศาสนาจักรกรีกออร์โธดอกซ์นะครับซึ่งเป็นศาสนาจักรทางตะวันออกนะครับแต่อีกศาสนาจักรหนึ่งครับเป็นศาสนาจักรของทางตะวันตกนะครับเราเรียกว่าโรมันคาทอลิกนะครับอันนั้นเป็นนิกายนะครับกรีกออร์โธดอกซ์ก็จะเป็นศาสนาจักรกรีกออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นนิกายนะครับทางฝั่งตะวันออกสองฝั่งนี้นะครับก็จะแตกต่างกันเรื่องของหลักข้อเชื่อนะครับต่อไปครับซีโมนนะครับที่เรียกว่าเซโลเทซีโมนนั้นเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งหมายจะล้มล้างรัฐบาลของโรมันพวกนี้เรียกว่าซีโมนนะครับพรรคชาตินิยมพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้กล่าวว่าพวกพรรคชาตินิยมเนี่ยครับเป็นพรรคที่รักความเป็นตัวตนของคนยิวนะครับและไม่พอใจในการที่รัฐบาลใดๆก็ตามรวมทั้งรัฐบาลโรมด้วยนะครับซึ่งรุ่งเรืองอำนาจอยู่ในสมัยของพระเยซูนั้นจะมา ทำผู้ยี่ผู้ยำกับ ดินแดนหรือคนของพระเจ้าไม่ได้พยัญชนะซีโมนนะครับพรรคชาตินิยมนี้ก็มีความมุ่งหมายที่จะปฏิรูปนะครับล้มล้างรัฐบาลครับในชีวิตของเขาหลังจากที่พบพระเยซูแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากที่พระเจ้าพระเยซูได้ทรงเรียกและทรงเลือกเขานะครับเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมาบอกว่าเขาไปเทศนาในอียิปต์ครับและในบริเวณอื่นๆของแอฟริกาอีกคนหนึ่งครับ ก็คือบาโทโลมิวนะครับบาโทโลมิวนั้นมีชื่อหนึ่งว่านาธานเอลซึ่งเป็นคนที่ฟิลิปนะครับพาเขามาเชื่อพระเยซูขณะที่พวกเขามาพบกับพระเยซูพระองค์ตรัสถึงนาธานเอลหรือบาโทโลมิวว่าดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายบาโทโลมิวจึงถามว่าท่านรู้ลักษณะของข้าพเจ้าได้อย่างไรนะครับบาโทโลมิวก็ประหลาดใจครับแต่จริงๆแล้วบาโทโลมิวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรในใจอันนี้คืออิสราเอลแท้พี่น้องครับอิสราเอลแท้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนขี้โกงนะครับคนยิวแท้ไม่เป็นเรื่องราวของคนเห็นแก่ตัวแต่คนยิวแท้ตามลักษณะของพระเจ้าที่เป็นของแท้นะครับไม่มีอุบายครับไม่เอาราดเปรียบใครและในขณะเดียวกันครับก็มีความซื่อสัตย์สูงพี่น้องครับพระเยซูได้ตรัสตอบนาธานเอลนะครับเมื่อท่านถามพระองค์ว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรนะครับพระเยซูตรัสตอบว่าไงครับพระองค์ตรัสว่าเรามองเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะไปหาท่านพี่น้องครับเมื่อบาโทโลมิวได้ยินเช่นนี้บาโทโลมิวรู้เลยครับว่านี่คือการอัศจรรย์ครับและเป็นไปอื่นไปไม่ได้นอกจากการอัศจรรย์ของพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นบาโทโลมิวนั้นจึงกล่าวครับว่าใช่แล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นกษัตริย์แห่งชนชาติอิสราเอลจากเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมาตามประเพณีของคริสตจักรครับบาโทโลมิวนั้นมาเทศนาที่ประเทศอินเดียเช่นเดียวกันกับโทมัสครับพี่น้องครับคนสุดท้ายนะครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตกับยูดาสอิสคาริโอตยูดาสอิสคาริโอตนั้นได้รับเลือกจากเหล่าสาวกให้เป็นผู้ดูแลเงินทองของกลุ่มเขาค่อนข้างจะเป็นคนโลภมากและไม่อยากเห็นอะไรที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เขาเคยต่อว่าเมื่อมารีเอาน้ำมันหอมที่มีราคาแพงมาชโลมที่พระบาทของพระเยซูเพราะฉะนั้นครับคนที่เชื่อยูดาสนั้นถามว่าเขาโง่หรือเปล่าผมเชื่อแน่ว่าเขาไม่โง่หรอกครับและเขาสามารถที่จะเป็นคนดูแลเงินทองของกลุ่มนะครับในสมัยนี้ก็คงจะเรียกตำแหน่งเฮนันยิกแล้วครับในขณะเดียวกันครับดูเหมือนว่ายูดาสอิสคาริโอตเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเป็นคนประหยัดหรือมัธยัสถ์นะดูภายนอกครับแต่พระวจนะพระเจ้าได้เปิดโปงเข้าออกมานะครับพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเขาเคยต่อว่าเมื่อมารีเอาน้ำมันหอมที่มีราคาแพง มาชโลมที่พระบาทของพระเยซูพี่น้องครับเราเห็นว่ายูดาสนะครับไม่ได้มีความจริงใจกับพระเยซูนะครับยูดาสต่อว่าเมื่อมารีเอาน้ำมันหอมมาแล้วก็มาฉลองพระบาทเพิ่มพีกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าซาตานได้เข้ามาในใจของยูดาสเขาจึงทรยศต่อพระเยซูครับและขายพระเยซูให้กับพวกฟาริสีและฐานโรมันเพียงแค่30เหรียญเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาจับกุมพระเยซูแล้วยูดาสก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปครับเขากลับไปคืนเงินให้กับพวกฟาริสีแต่พวกฟาริสีนั้นไม่ยอมรับคืนครับและบอกว่านั่นเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่เป็นของเราพวกเขาเลือกตอบยูดาสนะครับเขาใช้วิธีนะครับที่ไม่ค่อยดีนักในการที่ตอบยูดาสยูดาสรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากครับเขาวิ่งออกไปที่ทุ่งนาและแขวนคอตายบนต้นไม้นะครับนี่คือชีวิตที่หนึ่งชีวิตของอัครทูตนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นคนโลภอยากจะให้ในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนของเราทั้ง6ท่านนะครับอัครสาวกและอัครทูตทั้ง6คนขอพระเจ้าอวยพรครับอาเมน